राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2061 तदनुसार 15 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम आपको एक बात बता, ध्यान दे सुनो, मन में उत्साह रहो, उत्साह कि ये तो अपनी बात है, घर की बात है, ये मुसाफरी छोड़ कर ये घर की बात है। अब आज मुसाफरी में है, मुसाफरी नहीं करनी, अपने घर पहुंचना है, अरे अपने घर की सीधी सरल बात है, घूमना फिरना भटकना है, ये छोड़ना है, और क्या करना, और कुछ नहीं छोड़ना। मैं बताई भटक रहे हैं, मैं बता में अपने घर पर ठीक पहुंच जाए, एकदम एकदम घर पर है, हम घर पर पहुंचे, मैं नहीं पहुंचे, नहीं मेरी बेल में, हम भगवान से अलग है, ये बहम है, बहम सच्ची बात नहीं है, ये सच्ची बात है ही नहीं। जब मिट जाती है तो बात सत्य नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो अप्राप्ति है, वो बहम ही हो जाए, क्यों मिटने वाला है, ये रहने वाली है ही नहीं चीज, ये तो सीधी अपने घर की बात है एकदम। तुम्हारा तुम्हें शुद्ध होगी या नहीं होगी बता देगा, कर्म योगी तस्मात योगी भव योगी हो जा, ये योगी नाम भी सर्वेशा मत थे अंतर आदमा श्रद्धा मान बनते सही योग तो तमो मत वही तो तम है, वही उत्तम है, तो भगवान यम है, भगवान सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह पूरे पूरे बारीक से बारीक तीखी नोक टिकेगी सुई की उतनी जगह में वह पूरे एक सुई टिकी, वह पूरे भगवान है, वहीं वो लगा दो, वहीं शीश पर चढ़ा दो, वहीं चरणों में चढ़ा दो, वहीं वहीं वहीं सुटेगी, भगवान चरण भी वही है, मस्तक भी वही है, मुख भी वही है, निवधिकार भी वही है, नमस्कार भी वही है, पूरे का पूरे कभी नहीं, पूरे अंगों का सहित पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण सब में परिपूर्ण है, तो उतना सुन वो यही नहीं कहा, सब में सब जगह ठोस बजावट ठोस पत्थर ठोस होता है, कांच भी ठोस होता है, कांच कांच के भीतर में ठोस होता है, परंतु उसमें प्रवेश हो जाती है, पत्थर भी छुप जाता है, कांच भी छुप जाता है, तो उनमें गर्मी प्रवेश हो जाती है, भगवान में गर्मी से ठोस ठोस से कुछ भी नहीं है, ये पराया परा कहने की मात्र है, मेरी है मेरी, भगवान कहे ये अपरा प्रति मेरी, अरे परापर मेरी है, ये जीव नहीं हो, सुखी मैं ही हूँ, दुख में ही हूँ, उत्पन्न भी मैं ही करता हूँ, मैं ही उत्पन्न होता हूँ, मैं ही हूँ अन्न, मैं ही हूँ खाने वाला, अन्न हो अन्न हो अन्ना दो अन्नाद भी मैं ही हूँ, अन्न भी मैं ही हूँ, दूसरी चीज है ही नहीं, परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही, यह प्रकृति अपना मैं प्रकृति में मैं पर आऊ, वो मेरी है, वो मेरी है, वो मैं ही हूं, ना सुनने वाला भी मैं ही हूं, ना सुनने वाला भी मैं ही हूं, ना करने वाला भी मैं ही हूं, लघु में ही हूँ, सुख में ही हूँ, मैं ही हूँ। मत्ता प्रथम नान्यत किंचित अस्मि वदन दिया, मत्ता प्रथम नान्यत किंचित अस्मि, कर्म ना मन सा बता और विदिते अन्य बिंदी आम एव न मत्तो अन्यत। जिस इंद्रियों से जो ग्रहण जाए वह मैं हूँ, न मत्तो अन्यत, मेरे सिवा जो है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। सब ग्रह में ग्रहों के दिश में दादा है, सोने के दिश में सोने सोना है, और है ही नहीं, और है ही नहीं। गाँव के खेत में जिसे घास है क्यों के सिवाय है ही नहीं। हमारे बहन आम आम आम जो है ही नहीं। गेहूं की खेती में गेहूं ही होगी हमारे गेहूं, और है ही नहीं। दिखे घास, घास के लिए क्यों नहीं कर, गेहूं की खेती घास के लिए नहीं करते है, क्यों नहीं करते, क्यों भाई भाव ठीक नहीं कर, खेत बहुत बढ़िया है, क्यों बढ़ा हुआ है। अरे एक दिना नहीं, तुम्हारी खेती में खेत में गेहूं भरे हुए, एक दिना नहीं मिले, एक दिना एक दिन भी नहीं। वो कहते तुम्हारा खेत भरा है, तुम्हारी गाय हमारी गेहूं खा गई, एक दिना नहीं खाया, गाय ने एक दिना नहीं खाया, क्यों खाया, हमारे गेहूं खा गई, हमारे गेहूं खा गई, वरना गेहूं आ गेहूं मैं गेहूं ऐसे दिख गया मनुष्य, ऐ रहेगा क्या दिख रहेगा, भगवान पर रहेंगे ही उसे जाएंगे ही नहीं, रहने वाले हैं कैसे रहने वाले उसको अपना प्रकृति, रहने वाले को पहला प्रकृति, दोनों जानने वाले भगवान सीख जाए सीध साधे। इतनी बात है, इतनी मत पर नाम एव न मत तो अन्य प्रतिबुद्धित अन्य सा बहुत जल्दी शरीर तत्काल अभी मैं हूँ, मैं हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मारने वाला नहीं हूँ, खाना मैं ही हूँ, मेरे को खाता हूँ, मैं मेरे को खाता हूँ, अन्नो हम अन्नो अन्ना दो हम अन्ना दो अन्नो हम अन्न मैं अन्नो मैं अना दो मैं नष्ट करना है, मैं तो दोनों बुलाऊ भगवान जी भगवान शरीर ने कहा करना, भगवान ही भगवान है, है भगवान ही भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान ही भगवान है, गणा दिखता है, गेहूं दिखता है, गेहूं गेहूं खेती है, खेती नहीं करता हुआ गेहूं दिखता ही नहीं, जो खेती नहीं करता उसको देखते गेहूं है, ठगाई करते हो गेहूं का जरा बोरा खोरा गेहूं है, एक दना नहीं गेहूंगा क्या ठगा हूं, मैं ठगा नहीं आता, गेहूं है गेहूं, कोई मैंने पूछा घास है, अरे घास नहीं है गेहूं है, एक दना नहीं है, एक दना एक दना ठीक में कहते हुए है तो ठहरे बजे हुए मैंने युद्ध करने अच्छा बोरा बेचा है मैंने दुकान पर हमारे दुकान है गेहूं में ठीक है कहते कैसे समझाओगे अब समझाओ कैसे रे गेहूं है मैं ठहरे में नहीं आता गेहूं है मैं गेहूं जाता है कहते खा दुकान है हजारों वाला है। अरे क्यों है नहीं परमात्मा है क्या? नहीं पता ही नहीं। भगवान ये मत पर तरम नान्यत मेरे सिवा है ही नहीं। कस दी कुछ सुई की न्योटी थी जब मेरे घर मैं सोने के गहरे में सोना ढूंढे सोना है। अरे ढूंढे ये सोना ही है सोना है। ये तो खड़ा है ये घंटी है ये सुन ये कान में पहना है ये नाक में पहना है पहन रहा है सुने। अरे सोना ही है कोई याद में मेरे नहीं कोई खबर वाला सब सोना बोलो न्यायदार मूल है तो न्यायदारा है आगे न्यारी है उपयोग न्यारा है सब न्यारा है। और कितना ही न्यारा हो गया सोना सोना घर दिन और घर बाहर सोना। एक साधु थे भैया हमारे तीर्थ में जाना है मूर्ति में बरबर कहते बरबर भैया करे सुबह बरोबर कैसे बात करे। अरे बाबा सोना बरोबर है अब सोना बरोबर सोना देखो गणेश जी को बरोबर मन करता है। अरे सोना है गणेश जी है सुबह है कैसे बात करते पगड़ पड़ा है पावत बना तुम्हारा है दूसरी बात है ऐसा भगवान है भगवान है भगवान भगवान है भगवान है भगवान पत्थर पर तुम नान्य किंचित भगवान के पत्थर है नहीं नहीं हो बढ़िया से बढ़िया बात है बढ़िया हे मेरी छुट्टी इतनी सही बात है क्यों स्वीकार क्यों होती बात हाँ साहब हम महाराज बंदे वैसा है सत्य अरे भगवान के सिवाय है ही नहीं भगवान ही है कभी अब भगवान है अब भगवान है ये भगवान ये भगवान कैसी बात भी होती है भगवान है अरे भगवान ही है भगवान के सिवाय कोई है ही चीज ही नहीं भगवान के सिवाय कोई दूसरी चीज है ही नहीं। संसार बना तो कैसे बिल्टे मंगाई माल मंगाया मैं हूं मैं हूं मैं हम एव न मत अन्य हम एव न मत अन्य हम एव न मत न कोई आठ एक बार सबसे भगवान इतनी बात है कोई बात है एक माने याद है अवसर रात दिन सोया कौन है डर एक बात का देर सुन ले बात तो इतनी है रावण हो रावण बोलेगी वही में बैलू रावण रावण पूरी क्या बताओ बदले के बदलूंगा बाजी बोलो एक रावण है रावण इतनी कथा ऐ पढ़े तो मत बता क्यों है भगवान है भगवान ऐसा भगवान है ऐसा भगवान है। अरे भगवान ही है ऐसा दूसरा हो सकता ही नहीं, दूसरी ताकत नहीं हो जाए, भगवान ही है। अन्य में हूँ अनाद में ही हूँ, मैं पकड़ता हूँ, मैं खजाता हूँ, मैं पकड़ उठता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, ये मेरी लीला है। वाह महाराज वाह भगवान है। अरे मैं ही हूँ, हाँ महाराज, हाँ महाराज, घरों खर्चा इतना ही, अरे घर का खर्चा इतना ही है, हाँ महाराज, फिर सब शास्त्र पुराण वेद सब अरे गीता में यही देगा, हाँ महाराज, हाँ महाराज, मैं हाँ महाराज सत वचन ठीक ठीक महाराज, यही भगवान, यही भगवान, यही भगवान, यही भगवान, भगवान यही भगवान, यही भगवान, यही भत्ता प्रथम नान्य तो अन्य नान्य न मत अन्य नान हो मत अन्य है नहीं हो मई हो मैं क्यों मैं क्यों क्षति में क्यों अच्छे एक दाना नहीं, एक दाना, एक दाना नहीं, बहुत खेती भरी है, क्यों से भरी कह देते हो तुम पहले क्या था आगे उनसे अंत में क्या हुआ आगे हुए तो बीस उन्नीस ही जाए कहां से बताओ पहले गेहूं से और अंत में गेहूं ने यही खेती करी है सब गेहूं गेहूं में कोरा गेहूं में कोरा गेहूं उसका निदान कर दिया सबका मुझे घास कर दिया कोरा गेहूं कोरा गेहूं गेहूं का है ही नहीं निदान कर सबने घास दी के ठगाई करते हो अरे ठगाई दे सच्ची बात है वासुदेव सर्वम गीता जी सिद्धांत है गीता जी सिद्धांत वासुदेव सर्वम तो सर्व नहीं वासुदेव वाह भगवान वाह वाह वाह वाह एकदम खुश हुए कहीं मिक्स बने हैं सत समुद्र हरे शरीरम सत समुद्र हरे शरीरम मैं रहती कम वायु जो शरीरम जो सत्वाने दिशो दुर्मादीन सर्व समुद्र सारे शरीरम यत्किंच भूतम परमेदनन्या अरे शरीरम नाशवान विनाशवान जग चेतन सावर जगम बचो विभेदते नष्टा पारमार्थ बचो विभेदते नष्टा पारमार्थ भागवत आया बारे भीतर भीतर पता अंतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर इतना अंतर बाहर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर इतर इतर इतना अंतर एक परमार्थ बाबा थे, एक बाबा थे संत, एक साथ बाद भी था, जा रहे थे, लड़ाई हो रहे थे, हाथ लगा चोर गया, महाराज बाबा आपके जिला है, परमानंदी संत थे, देखो जोर लगा माता बन तो सुना रहे तू बालक हुए रोने लगे माता बन पुछ रहे तू बाबा छोड़ लगे दूध पड़ा लठ मारे फिर दूध पवे मैं जानता हूँ लठ तू ही मारे दूध ही तू ही पवे मैं जानू बाबा पता नहीं मरा तो मैंने मरा मैं कैसे बनूंगा तू ही तू तू मन में थे बाबा के मत ये माफ बोला क्या हुआ हमारा धन दो तो हमारा है चोर को मारा साधु होते हैं महाराज नहीं धन मत रहो चोरी करना हमारा अब दूध पिता था अरे मुझे लाया आप ही लठ मारे हैं फिर दूध मिला तू ही आया तू ही तो सोरी गए तो खोज दे गए फौजदार में फौजी तुम्हें आनंद की बात है लीला विचित्र ये भगवान और भगवान ये भगत बड़े विचित्र होते हैं भगवान तो भक्ति में मगर है भक्त भगवान ही में मगर है एक ही भक्त बड़े होते हैं भगवान बड़े बड़ा छोटा दो है तो कोई बड़ा तो है तू ही तू है चोरी करे जब कर बाजे छोड़ लीला करे, केवल भगवान की लीला हुई है। तो ही है, तो ही है, तो ही है, अदब लीला, वाह वाह। एक भगवान इस पर कुछ नहीं, मत पर परम नारित कृष्ण से हम एवं तत्वान्यत रिबुद्धि दो नारायण नारायण समय होगा।